me krene se zat. Ti si znala za to. Tebi je sve, ja se neću vezat. Samo daj mi flaše na sto. Počas mi u glavi, samo da mi javi. Da je samo ispremna na sve. Sa mnom bita plaće i da slavi. Do kući rukavi skrivaju nam ožiljke i satove. A ja samo pijem vino, baby roza. Gdje si sad kad treba mi nova doza? Da me digne pa dopada da me sloza. Ne bi ja volim kako me voza. A na tebe se miriše mi na problem. Šepuće mi tiše, ne daj mi da odem. Htjela bi malo više da jednom se rode. A ja sam rodio se da im oči bodem. Cijele noći zbog nje ture plaćam. Nije da me nije bilo jača. Jedan su mi radi šta te plaća. Sve se vraća, znaju moja braća. Cijele noći zbog nje ture plaćam. Nije da me nije bilo jača. Jedan su mi radi šta te plaća. Sve se vraća, znaju moja braća. Ja prevrnem cijeli stol kad me ponas. Jer ubi me to kad mi kukovi matrese. Ja prevrnem cijeli stol kad me ponas. Jer ubi me to kad mi kukovi matrese. I nema mirane da očima da klonu. U separe uzeli kao da je tron. I kad me dira radi to u istom tonu. Pravilom crta liniju na fon. Ona htjela bi da skine masku. Ni tad neće vidjeti mi dušu. Ona htjela bi sa mnom na jastuk. A ja bi pored nje još jednu drugu. A ja sam kapo, ti si visoki napon. I pored nas se miriše na greh. Iza je plato, sad na vratu je zlato. Nemoj da pitaš zašto plaćam ceh. Nema veze što je verena. Mladi rimac vozim ti ko nevera. Nema veze što je neverna. Noće zbudi tu, sutra nemam vremena. Cijele noći zbog nje ture plaćam. Nije da me nije bila jača. Petlje su mi radi šta te plaća. Sve se vraća, znaju moja braća. Cijele noći zbog nje ture plaćam. Nije da me nije bila jača. Petlje su mi radi šta te plaća. Sve se vraća, znaju moja braća. Ja prevrnem cijeli stol kad me ponas. Jer ubi me to kad mi kukovi matrese. Ja prevrnem cijeli stol kad me ponas. Jer ubi me to kad mi kukovi matrese. Ja bi sad stao, ali ja ne